marhaban da tsohon bako. Lale marhaban lale, so da shabuwa bai misaltuwa. Lale marhaban lale, marhaban lale. Ajnabi bako zuciya na kai sako, so da shabuwa bai misaltuwa. Soyayya sabo ne mai asali. Ajnabi bako zuciya na kai sako, so da shabuwa bai misaltuwa. Soyayya sabo ne mai asali. Ajnabi bako zuciya na kai sako, so da shabuwa bai misaltuwa. Soyayya sako ne mai asali. Dogari yayi wayewa bako a gidan miya sauka. Shi nake baki labari abokin da bai da tabka. Amini ko amini mai jarin albarka. Yayin ta haifa girma da ni da shi a ce sambarka. Mun ga ɗaukaka so ya haɓaka. A zaman juna haƙuri da jawankali. Ajnabi babu zuciya na kai sako, so da shaƙuwa bai misaltuwa. Shi ban samu ba. Eh, tunan sa kai kudiri ka sawa dan fari babba. Na yi marhaba gunki na yaba. Ka sawa dana wani mai kyan asali. Ajnabi babu zuciya na kai sako, so da shakuwa bai misaltuwa. Soyayya sako ne mai asali. Abokina ina taimaka da murna wallaka yi mata. Zama ko a ina ba ƙazanta. Ni ce nai tsara miji shi ya sa na zarce mata. Jalla nai godiya a wuri na riƙe shi bauta. So na ambata babu karkata. Ba rabuwa ne da shi sai dai ajali. Ajnabi babu zuciya na kai sako, so da shakuwa bai misaltuwa. Soyayya aboki addu'a nake ma idan ka tashi zaka aure. Ka kori tamkariya mata ta haƙin ka za ta kare. Ni dai ka bar su gani karke ka sa na je na tsari. Addu'a nake ma a dare rana rabbana ya hore. So na haƙuri babu gangare. Kin dara ma ta mutuwa da hankali. Zan kara yayin nemo matar aurena. Mai hankali mai tarbiya mai renon ƴaƴana. Ni kwanai sa'a na samu mai sharar kuka na. ƴaƴana hannuna dole in yi maka jinjina. So majingina shi ya bayyana. Zaman madakai ba tashi na hankali. Ajnabi so da shakuwa bai misaltuwa. Soyayya sako ne mai asali. Rabbana kai muka roƙo hannuwana mu minye ɗagawa. Sa'in sako saɓani gumma Allah kai kaudawa. Babu ƴaƴan albarka masu kyan halin nunawa. Mun fage da mahaifin Batulu wanda shi daga kai zabuwa ka ji sabuwa mai sani zuwa sanati bi wani biyan mubajjali ajnabi babu zuciya na kai sako so da shakuwa bai misaltuwa soyayya sako ne mai asali zuciya na kai sako so da shakuwa bai misaltuwa soyayya sako